Leaf z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Minęła godzina 18, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma stanąć przed Trybunałem Stanu, tak zdecydował Sejm. Błędy w komisjach nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich, informuje Prokuratura Krajowa. Polski MSZ odradza podróże do południowych prowincji Tajlandii. Sejm zgodził się na postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Uchwałę poparły kluby koalicji rządowej. Przeciw było PiS, koło Republikanie. Od głosu wstrzymała się Konfederacja. Posłowie uznali, że Maciej Świrski dopuścił się złamania konstytucji oraz ustaw poprzez blokowanie pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych czy wstrzymywanie koncesji dla nadawców prywatnych. Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej mówi, że potwierdziły to zeznania świadków. Ci świadkowie powoływani przez obronę potwierdzali zarzuty sformułowane we wniosku wstępnym. Maciej Świrski powołuje się na wyrok obecnego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że zapisy ustawy o Trybunale Stanu dotyczące członków Krajowej Rady są niekonstytucyjne. Decyzję Sejmu nazwał bezprawiem i zapowiedział, że nie będzie jej respektował. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie pracować. Ja się nie wyłączam, nie zawieszam. To wszystko jest polityczna hucpa. Obecne przepisy mówią jasno, że postawienie przed Trybunałem Stanu oznacza zawieszenie przewodniczącego w czynnościach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa stwierdziła, że błędy w komisjach wyborczych nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich. Zespół śledczych zbadał 250 komisji obarczonych największym ryzykiem błędów, ale w 166 z nich nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykazano, że Karol Nawrocki powinien był otrzymać 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej niż informowała Państwowa Komisja Wyborcza. Prokurator Przemysław Nowak tłumaczył, dlaczego warto było prowadzić śledztwo w tej sprawie. Efekt polegający na koordynacji, na zgromadzeniu tego, przeanalizowaniu, ale też taki efekt polegający na oczyszczeniu pewnego tematu został zrealizowany i ma wartość. To, co my robimy, nie jest w trybie ustalania wyników wyborów. Z tego, co ja wiem, ten wynik jest ustalony. Sąd Najwyższy to ocenił. My to robimy w innym trybie, ale odpowiadając na pytanie, no matematyka wskazuje, że ta różnica, którą mamy, nie miałaby wpływu na wynik wyborów, ponieważ ta różnica między kandydatami jest znacznie, znacznie większa. Znaczące błędy wykazano w 84 komisjach, w 42 z nich część głosów na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu, a w 34 komisjach część głosów na Nawrockiego przypisano Trzaskowskiemu. Nie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a Aleksandra Leo może zostać wicepremierem z ramienia Polski 2050. Tak w rozmowie z Polskim Radiem sugeruje poseł partii Norbert Pietrykowski. Oczywiście, że są inne nazwiska w grze. Rzeczywiście w listopadzie mamy otrzymać tekę wicepremiera i może właśnie to pani posłanka Aleksandra Leo zostanie wicepremierem z Polski 2050 Szymona Hołowni. Polska 2050 ma otrzymać stanowisko premiera, wicepremiera w listopadzie. W czerwcu marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że idealną kandydatką na to stanowisko byłaby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do południowych prowincji Tajlandii. Od wczoraj na terenie przygranicznym z Kambodżą trwa wymiana ognia między wojskami obu państw. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński apeluje o śledzenie komunikatów resortu dotyczących podróży w region objęty konfliktem. Chciałem szczególnie przestrzec polskich turystów, którzy by mimo pory monsunowej próbowali pojechać do Tajlandii, aby szczególnie uważali w rejonach wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Toczą się walki między Tajlandią a Kambodżą. Wcześniej dotyczyło to 4 prowincji, teraz się te walki rozszerzają. To zawsze była strefa wojny, tam nie ma rejonów turystycznych. Niemniej, gdyby ktoś jednak wpadł na taki pomysł, szczerze go odradzamy. Trwa drugi dzień ostrzału z użyciem ciężkiej artylerii na granicy Kambodży i Tajlandii. Obydwie strony wzajemnie oskarżają się o eskalację konfliktu. Cypr walczy z potężnym ogniem. 2 osoby zginęły, ewakuowano 16 wsi. Najrozleglejsze pożary są w rejonie największego ośrodka na wyspie, miasta Limassol. Służby, ochotnicy i mieszkańcy walczą z ogniem od 3 dni. Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają susza, upały i silny wiatr. Wiele domów i gospodarstw zostało spalonych. Mieszkańcy skarżą się dziennikarzom, że zostali bez dachu nad głową, wody i jedzenia. Dym znad Cypru dotarł już do wybrzeży Libanu. Do pomocy Cypryjczykom samoloty gaśnicze wysłały Izrael, Egipt, Jordania, Hiszpania i Liban. Z Grecji dotarli specjalni komandosi leśni. Nie ma informacji o zagrożeniu pożarami w miejscowościach turystycznych. Nie pojawiają się też nowe zarzewia, a prognoza pogody sprzyja poprawie sytuacji. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra, a w kilku miejscach jest bardzo dobra. Zgodnie z prognozami w sieci energetycznej przez cały dzień potrwają zielone godziny. W większości kraju brak zagrożenia pożarami lasów lub jest ono małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O jakości powietrza w Polsce szerzej porozmawiamy jeszcze w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, a tymczasem sport i Dariusz Urbanowicz. A ścigali się na rowerach dzisiaj w Alpach, tam się oddycha, wiadomo. Zaczynamy od Tour de France i skróconego, zaledwie 95-kilometrowego etapu z Albertville do La Plagne. Po solowym ataku na ostatnim deszczowym podjeździe wygrał go zawodnik grupy Ineos Grenadiers Timen Arensman. To drugie zwycięstwo Holendra w tegorocznej wielkiej pętli. Drugi na metę wpadł Jonas Vingegaard. Duńczykowi w końcu udało się wyprzedzić na finiszu lidera Tadeja Pogaczara ze Słowenii. Od kilku minut kopią w piłkę w Krakowie przy ulicy Krakowia w drugiej kolejce ekstraklasy podejmuje Brugbę Termalika Nieciecza. Szósta minuta, 0-0. O 20.30 Beniaminek, Karka Gdynia zagra z Radomiakiem Radom, który z przytupem rozpoczął ten sezon, wygrawszy przed tygodniem u siebie z Pogonią Szczecin 5-1. Mówi szkoleniowiec Arki Dawid Szwarga. Każdy mecz jest inny i specyfika meczu z Radomiakiem u siebie w domu będzie zupełnie inna niż Radomiaka z Pogonią w Radomiu, czy naszego meczu z Motorem, bo to są zupełnie inne drużyny bazujące na czymś innym. Motor o takiej organizacji gry wypracowanej przez ponad 3 lata, a Radomiak zdecydowanie na atakach szybkich, na wykorzystaniu swoich atutów w postaci grania w przestrzeń, w kontrataku. Oczywiście doceniamy ten wynik Radomiaka, ale też wiemy, jakie Radomiak ma słabości, gdzie będziemy chcieli wykorzystać swoje silne strony. W Lidze Narodów siatkarek dzień przerwy. Przypomnę, jutro o 16 w Łodzi Polki zagrają w półfinale z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża 2024 Włoszkami, ale polscy siatkarze aktywni na wielu frontach i nie dają o sobie zapomnieć. Akademicka reprezentacja Polski mężczyzn wywalczyła złote medale uniwersjady w Niemczech. W finale nasi studenci pokonali Brazylijczyków bez straty seta. Kapitan biało-czerwonych Michał Gierżot. Drużyna dobrze sobie radziła w kryzysach. Nie powinęła nam się noga, nie chcę mówić, że nie zagraliśmy źle w żadnym meczu, ale graliśmy wystarczająco dobrze, żeby każdy mecz zamykać dosyć szybko i dosyć dobrym dla nas wyniku. Coś fajnego, na pewno wierzyłem w to, wiedziałem, że po gorszych momentach przyjdą te dobre chwile, gdzie słońce zaświeci. Nie jest to coś, na czym się chcę zatrzymać, wiem, że stać mnie na wiele więcej. Wiedziałem, że czasami trzeba się naprzegrywać, żeby coś w życiu wygrać. Teraz w sporcie to wszystko, do usłyszenia, chwilę po 21. Wieczorem i w nocy popada na zachodzie, ale to nie będą mocne opady i ten deszcz będzie się dalej na zachód przesuwał, więc w zasadzie wszędzie może w nocy i jutro pokropić, a będą też miejsca, głównie w północno-zachodniej części kraju, gdzie zagrzmi. Temperatury chyba znośne, od 20 stopni nad morzem przez 23 na zachodzie do 29 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. W sprawie trudnej sytuacji w Strefie Gazy, o której mówiliśmy w Pulsie Trójki, państwo dzwonią i w sprawie negocjacji. Nie mogliby poddać się, podpisać kapitulacji bezwarunkowej, bądź jakąś kapitulację warunkową, którą można by przecież wynegocjować. Dlaczego wszyscy patrzą na ten Hamas? Może wyeliminujmy Hamas z tej całej wojny, która tam się toczy. To nie jest tak, że Hamas jest i nic więcej. Nie jestem przekonany, czy to jest takie proste. Tęgie głowy nad tym radzą już od bardzo długiego czasu. Rozmawialiśmy też o alimentach, a od alimentów do rozwodu i podziału majątku niedaleko. Ja uważam, że intercyza przed ślubem powinna być obowiązkowa. Czy to nie byłby dobry pomysł? Powinno się dokładnie sprawdzać przeszłość narzeczonego i narzeczonej przed ślubem. Uniknęłoby się wielu problemów. Kochaj, ufaj, ale sprawdzaj. A gdzie miejsce na pory w serca, taki romantyczny? A może nie ma na niego miejsca już po ślubie? Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Michał Jędrkowiak. Mówimy dzień dobry, dobry wieczór już właściwie, bo to po 18. Jeszcze godzina popołudniowego zapraszamy do Trójki. 2-2 i 7 trójek. A za chwilę o tym, czy Polska będzie musiała się podzielić z zachodnim sąsiadem zyskami z ropy. jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny. Tak po ludzku, złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Bijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Pamiętają Państwo, pewnie kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, że znaleziono ogromne złoża ropy naftowej w okolicach Świnoujścia. No i się okazało, że są całkiem spore, ale nie aż tak ogromne, dlatego że tej ropy tam jest mniej niż Polska zużywa w ciągu roku, więc nastroje trochę opadły. Niestety musieliśmy się pożegnać z tymi myślami o bardzo drogich samochodach jeżdżących po Świnoujściu i o wieżowcach. Co więcej, teraz Niemcy mówią, no będziecie się musieli chyba podzielić, przynajmniej zyskami. A to wszystko zbiega się z zablokowaniem budowy terminala kontenerowego w tym samym regionie, również przez niemieckie organizacje. Kuba Witkowski. Już miała ruszać budowa, a tu padł. Terminal kontenerowy w Świnoujściu za ponad 10 miliardów złotych już łapie opóźnienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek niemieckiej organizacji ekologicznej Lebensraum Form Pomern zablokował kluczową decyzję środowiskową. Przecież w sąsiedztwie terminala kontenerowego funkcjonuje już gazoport. Jakoś z tym problemu nie ma. Stwierdza Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, i zwraca uwagę, że inwestycja jest dla nas kluczowa. Chcielibyśmy, aby te zdolności przeładunkowe pozwalały na przeładowanie 2 milionów 20-stopowych kontenerów. I to zapewne jest solą wokół naszych sąsiadów. Niemieckie media od kilku dni mówią nie tylko o tej budowie, ale i o CPK, a ostatnio także o odkryciu złóż ropy także w okolicach Świnoujścia. Pisze o tym m.in. Die Welt czy Deutsche Welle, gdzie wręcz padają takie oto pytania. Czy Polska podzieli się zyskami z bałtyckiej ropy? Mamy natychmiastową, tradycyjną reakcję Niemiec, w których działają organizacje ekologiczne, regularnie krytykujące jakiekolwiek inwestycje w paliwa kopalne. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. A warto pamiętać, że niektóre organizacje ekologiczne w regionie były wykorzystywane także we wrogich interesach krajów trzecich i były to interesy wrogie nie tylko wobec Polski, ale także wobec Niemiec. Tak czy siak czeka nas spora batalia, zapewne niełatwa. Po pierwsze dlatego, że złoża nie pokrywają się z granicami, o czym mówił już główny geolog kraju i wiceminister klimatu Krzysztof Galos. Jeżeli złoże byłyby połączone ze złożem po części niemieckiej, to byłby jeszcze większy problem. Zobaczymy, jak to będzie. To się okaże po dodatkowych odwiertach i skompletowaniu analiz, ekspertyz i dokumentacji. Niestety nie ma co liczyć na procedury prawne, które rozstrzygałyby, co do kogo należy. Takiego prawa nie ma. Doktor Piotr Wojtulek, geolog i ekspert prawa geologicznego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie ma nawet europejskiego prawa geologicznego i górniczego, które by takie stosunki rozstrzygało, chociaż ono się rodzi, ale nawet w tych rozporządzeniach europejskich, które wydała Komisja Europejska, nic o tak zwanej transgraniczności złóż kopalin nie ma. To, co jest podstawą do ustaleń międzypaństwowych w kwestii eksploatacji złóż przygranicznych, to wpływ na środowisko. A ten bada się w ramach procedury zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej, tej samej, którą zablokowano w przypadku terminala. Jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, w mojej ocenie to postępowanie na pewno będzie, dlatego że jest to zbyt blisko granice między Polską a Republiką Federalną Niemiec. I tu wszystko zależy od naszych zdolności negocjacyjnych. Tak też było w przypadku kopalni węgla brunatnego Turów. To są najróżniejsze rzeczy, które powstają w wyniku negocjacji. Profesor Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Są powoływani biegli zespoły ekspertów, którzy sprawy oceniają. Dzieje się to wszystko w sposób kulturalny i taki, jak powinno się dziać w rozstrzyganiu sporów. Ale na negocjacje przyjdzie jeszcze czas. Najpierw trzeba szczegółowo zbadać złoże ropy. I to jest punkt wyjścia do ewentualnych rozmów. Jeśli chodzi o terminal kontenerowy w Świnoujściu, sprawa wstrzymania decyzji środowiskowej, potwierdzoną wnikliwą dokumentacją i decyzji, jak się wydawało, ostatecznej, rozstrzygnie się w sądzie. I to już niedługo, bo 4 sierpnia. Buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I bought you something rare, and I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. W tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia odbudowy stolicy. Przykład warszawski jest znany urbanistom na całym świecie, bo pomimo zachowania historycznego pierwowzoru nie kopiowano przedwojennego planu, tylko myślano o przyszłości. A dzisiaj? Czy przy rozbudowie miast, stawianiu kolejnych osiedli ktoś o przyszłości myśli? Czego moglibyśmy się tu i teraz uczyć od urbanistów i architektów sprzed 80 lat? Karolina Gonet. Po wojnie zniszczone było ponad 85% lewobrzeżnej Warszawy, a jednak bardzo szybko zaczęto nie tylko odgruzowywać, ale i planować, jak zbudować miasto od nowa, lepsze, bardziej funkcjonalne i nowoczesne. Miasto, gdzie budowano najpierw drogi, szkoły i przedszkola, które były projektowane razem z osiedlami mieszkaniowymi, a nie 20 lat później. Aleksander Sławiński, przewodnik, dziennikarz miejski, rzecznik prasowy Okręgu Warszawskiego Partii Razem. Dziś odczuwamy, że niestety brak planowania, zostawienie tego na żer deweloperów, brak odpowiednich wysiłków, żeby to miasto cały czas rozwijało się planowo, zgodnie z jakąś szerszą wizją. Jeszcze przed wojną polscy urbaniści projektowali coś, co dziś nazwalibyśmy ekomiastem. Tak zwane korytarze napowietrzające, szerokie pasy zieleni i przestrzeni, które miały zapewnić przewiewność i zdrowie miasta. Odbudowując stolicę, udało się je zachować. Dzisiaj są niestety systematycznie zabudowywane. Zmieniły się uwarunkowania całego systemu planowania. Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Co można by czerpać z tamtego okresu, to takie podejście bardzo zintegrowane do tego planowania. To znaczy w Biurze Budowy Stolicy pracowało ponad 1000 specjalistów z różnych dziedzin. Mając jakąś wizję, spójną wizję, ten interes publiczny był bardzo mocno zwizualizowany i za tym szła realizacja. Odbudowa Starego Miasta trwała do 1953 roku i była unikalna w skali świata. Tu nie wprowadzano tylu zmian i niemal od zera zrekonstruowano całe historyczne centrum. Zamek Królewski, jego serce, wrócił na mapę dopiero w latach 80. Bardzo wielu rzeczy możemy się nauczyć od tych osób, które odbudowywały i Stare Miasto i tworzyły przede wszystkim koncepcje, projekty, a potem już i same prace realizacyjne. Bożena Radzio, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Wiele osób, które w tej chwili odwiedza zamek, jest pod wrażeniem jakości prac, jakie były wtedy wykonywane. Mieliśmy naprawdę znakomitych architektów, znakomitych rzemieślników. Przede wszystkim kierowali się tym, żeby właśnie te miejsca były dobrze zaprojektowane na poziomie makro. To znaczy, nie chodzi o to, żeby to były ładne domy, które ładnie wyglądają, ale żeby te osiedla były zrobione tak, aby po pierwsze ludzie mieli dostęp do zieleni, mieli dostęp do świeżego powietrza, żeby mieszkania, nawet jeżeli niewielkie, były dobrze rozplanowane. Nasze potrzeby się cały czas zmieniają. Co nam teraz nie odpowiada? To, co było wtedy proponowane, to było rozwiązanie ówczesnych problemów. Po iluś latach przestało nam to odpowiadać, bo zmieniły się nasze oczekiwania. Dziś Warszawa znowu potrzebuje planu. Nie chaosu deweloperskiego, nie betonu zamiast drzew, ale wizji miasta dla ludzi. Tak jak 80 lat temu. Karolina Gonet zajęła się tym tematem. Ja przyglądam się wielu nowym osiedlom, również swojemu, i odnoszę takie wrażenie, że projektując je, nikt o przyszłości nie myślał, za to o pieniądzach na pewno. The Smith teraz na antenie Trójki, za 7 minut skrót serwisu. Yeah. Autopromocja. Dwa brzegi, jeden festiwal. Kazimierz Dolny, Janowiec nad Wisłą i Kinematografii Czar. Już w najbliższą sobotę startuje 19. edycja festiwalu filmu i sztuki BNP Paribas Dwa brzegi. A na miejscu oryginalne obrazy, kino gatunkowe, retrospektywy, filmy o sztuce, wystawy, koncerty, rozmowy, a to dopiero początek. O wszystkim opowiemy już na naszej antenie, prosto z Kazimierza Dolnego. Zapraszam. Specjalne wydanie programu Wszystko Wszędzie Teraz. W najbliższą sobotę po 14:00. Agnieszka Obrzańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Lodówka Samsung 185 cm za 2099 zł. Sugerowana cena producenta to 2899. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu męskie bokserki i dmuchane gadżety, basen, piłki, koła i rękawki. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Mamo, komar! Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. 18:30. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Sejm odrzucił 8 poprawek do ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Rządowa ustawa ponownie wykazała rozbieżności między koalicjantami. Wspólnie za odrzuceniem głosowały Polska 2050, PiS i Konfederacja. Senat wniósł 9 poprawek. Wszystkie poparł wcześniej rząd i sejmowe komisje samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Sejm przyjął uchwałę w sprawie potępienia negowania zbrodni niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa podczas II wojny światowej. Jako Sejm wzywamy wszystkich polskich obywateli do odrzucenia postawy obojętności wobec historycznego kłamstwa, jakim jest negacjonizm, głosi uchwała. Za uchwałą głosowało 399 posłów, przeciw było 3, nikt nie wstrzymał się od głosu. Donald Trump, przeciwny uznaniu państwa palestyńskiego, amerykański prezydent odrzuca propozycję prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczącą zdania państwa palestyńskiego na wrześniowym zgromadzeniu ogólnym ONZ. To bardzo dobry człowiek, lubię go, ale to oświadczenie nie ma znaczenia, powiedział o pomyśle Macrona Trump. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Amerykański gigant technologiczny Intel ostatecznie rezygnuje z zapowiadanych inwestycji w Polsce i w Niemczech. Decyzję uzasadnia cięciem kosztów. Firma planowała otworzyć m.in. fabrykę półprzewodników pod Wrocławiem. Dwa lata temu Intel zainwestował w nią ponad 4,5 miliarda dolarów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone są bliskie porozumienia w sprawie ceł, tak podaje Financial Times. Według doniesień od 1 sierpnia cła na większość produktów z Unii Europejskiej miałaby wynieść 15%, a nie 30%. Identyczną stawkę wynegocjowała Japonia. Scenariusz obniżki ceł to bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej, ale Komisja Europejska musi aktywnie pomagać temu sektorowi, mówi Nadia Rybczyńska ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nawet jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, potrzebne są konkretne instrumenty wsparcia dla europejskich producentów. W grze jest nie tylko eksport, stawką jest też przyszłość europejskiego przemysłu, jego pozycja globalna i zaufanie inwestorów. Jeśli do porozumienia ze Stanami nie dojdzie, Unia zapowiada cła odwetowe na poziomie do 30%. Polskie firmy zainteresowane odbudową Ukrainy w ciągu kilku tygodni złożyły w Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o preferencyjne pożyczki na ponad 244 miliony złotych. Całkowita pula to 250 milionów, mówi Paweł Żebrowski z BGK. Czyli zbliżamy się już do wykorzystania tych środków. Przypomnę, że wnioski można było składać od początku maja, a nabory będą trwały do momentu wyczerpania tych środków. Na pożyczki można przeznaczyć na różne cele, na przykład na rozwój wymiany między Polską i Ukrainą. Maksymalna wartość pożyczki to 10 milionów złotych, oprocentowanie to 2%, a okres spłaty to 10 lat. Dla części branży i inwestycji przewidziane są też dodatkowe preferencje. Na koniec jeszcze sprawdzamy notowania walut i sytuację na giełdzie. Za euro płacimy 4,25, dolar kosztuje 3,62, frank 4,55, brytyjski funt 4,87, a WIG 20 na giełdzie zakończył dzień minimalnie pod kreską niecałe 0,2%. Wszędzie jutro popada mniej lub bardziej intensywnie. Burze możliwe zwłaszcza na północnym wschodzie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 23 na zachodzie do 28-29 miejscami na wschodzie. 18:34. 18.37, a już za chwilę parę porozmawiamy o jakości powietrza. Ja wiem, że to nie jest sezon, bo w tej chwili nikt w piecach nie pali, ale jest okazja, dlatego że Europejski Program Kopernikus opublikował raport dotyczący jakości naszego powietrza w zeszłym roku i będę miał dla Państwa dobre wiadomości. Proszę zostać z nami. Dobre wieści mamy dla Państwa przy piątku. Europejscy eksperci od jakości powietrza donoszą, że jest z nim lepiej niż było. Specjaliści z unijnego programu Copernicus, wykorzystując z jednej strony satelity, z drugiej stacje pomiarowe na Ziemi, analizują skład atmosfery. O wnioskach z najnowszego raportu rozmawiałem dzisiaj z doktor habilitowaną inżynier Joanną Stróżewską z Instytutu Ochrony Środowiska. Stężenie dwutlenku azotu niższe niż zazwyczaj w ostatnich 10 latach. Był zawieszony PM2 i PM10, czyli te malusieńkie cząsteczki, które wdychamy i robią nam krzywdę niestety. Tych pyłów też jest mniej. Poziom ozonu nie wzrasta. Taki wybór, że nie wiem, z czego się cieszyć najbardziej. Z czego pani się cieszy najbardziej? Ja cieszę się z tego, że wzrasta zainteresowanie społeczne jakością powietrza, dlatego że mamy w tym momencie możliwość przedstawienia tej tematyki troszeczkę bliżej, bo na przykład bieżący rok już nie będzie aż tak dobry, przynajmniej z punktu widzenia pyłów. Mieliśmy po prostu chłodniejszą zimę. W roku 2024 zima była wyjątkowo łagodna. W związku z tym tego spalania w domach jednorodzinnych było zdecydowanie mniej. No i to przełożyło się na taki właśnie efekt, że obserwujemy te stężenia niższe niż w poprzednich latach. A to te kopciuchy robią najwięcej szkód? To nie do końca tak. Problem zanieczyszczenia powietrza jest zawsze problemem wielowątkowym. Jeśli patrzymy na średnie roczne, to mamy zawsze około 30-40% udziału napływu z zagranicy. Natomiast jeśli patrzymy na dni, w których wystąpiły stężenia najwyższe, no to wtedy oczywiście krajowa emisja ma wpływ największy, ale to niekoniecznie jest ta emisja tu i teraz w jakiejś konkretnej dzielnicy, dlatego że powietrze nie ma żadnych granic. Powietrze przemieszcza się pomiędzy regionami, miastami, dzielnicami danych miast. Tutaj dobrym przykładem jest Kraków, w którym tak naprawdę wymieniono prawie wszystko, co można było wymienić, a nadal notowane są stężenia zanieczyszczeń, czasami przekraczające normy. No i za to odpowiedzialne są te gminy podkrakowskie. Poza tym Kraków jeszcze w takiej niecce, więc to wszystko tam się osadza i zostaje. I tu dochodzimy do bardzo ważnego elementu, to znaczy tak naprawdę meteorologia jest tym, co w bardzo mocny sposób steruje nam poziomem zanieczyszczenia powietrza. Czyli mówiąc krótko, jeśli będziemy mieli upalne, bezchmurne lato, spodziewamy się zanieczyszczenia ozonem znacznie większego niż w latach, kiedy temperatury są niższe. Jeśli mamy cieplejsze zimy i nie dochodzi do takich sytuacji, które my nazywamy sytuacjami inwersyjnymi, czyli temperatura będzie wzrastała z wysokością i te zanieczyszczenia przy powierzchni Ziemi będą jakby złapane w pułapkę, nie będą się rozprzestrzeniać, no to w latach, kiedy mamy tą zimę cieplejszą, oczywiście będą korzystniejsze warunki dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niższe stężenia i równocześnie mniejsza emisja. No i oczywiście, jeśli to będą lata, kiedy będzie więcej padać, to te zanieczyszczenia odpowiednio będą się szybciej wymywać niż wtedy, kiedy mamy lata suche. Kiedy mówi się o zanieczyszczeniu powietrza, to najczęściej mówi się w kontekście tych pyłów zawieszonych, prawda? Pani wspomniała o ozonie. On jest groźny? Tak, ozon jest szkodliwy i dla ludzi, i dla roślin. W przypadku ludzi to jest drażniące działanie na śluzówki. W przypadku roślin mamy nawet specjalny indeks, który obliczamy w okresie wegetacyjnym od początku maja do końca lipca w godzinach dziennych, gdzie właśnie badamy to narażenie roślin w okresie wegetacji na poziomy ozonu. Akurat w Polsce stężenie ozonu zależy, tak jak powiedziałam, bardzo od tego, jakie mamy warunki termiczne w okresie letnim. Natomiast na południu Europy to jest nieustająco problem, dlatego że tło stężeń tego zanieczyszczenia na południu Europy wzrasta. Pyły są w naszym kraju problemem i to ma kilka przyczyn. Tutaj jedną z przyczyn jest oczywiście, my możemy mówić o strukturze paliw, możemy mówić o dużym udziale ogrzewania indywidualnego, ale również musimy pamiętać, że my mamy zupełnie inne warunki klimatyczne niż Europa Zachodnia. U nas znacznie mniej pada. U nas znacznie częściej temperatury jednak będą występowały około zera, poniżej zera i będą tworzyły się właśnie te inwersje, które będą zatrzymywać powietrze przy powierzchni Ziemi i zanieczyszczenia wyemitowane właśnie w dolnych warstwach atmosfery. I przy zbliżonym poziomie emisji u nas po prostu będą te warunki smogowe potencjalnie występowały częściej. To w kontekście tego, co pani powiedziała, tego naszego, powiedzmy, nieszczęśliwego może trochę położenia w Europie. Czy jest szansa, żebyśmy na przykład za 5 albo za 10 lat byli na tych mapkach tak kojąco błękitni jak na przykład Norwegia? Tak jak Norwegia na pewno nie. Dlatego, że jeśli porównamy populację Norwegii i populację Polski, to mamy tutaj bardzo dużą różnicę. Jednak musimy pamiętać, że i zanieczyszczenia z przemysłu, i zanieczyszczenia z takiego właśnie ogrzewania przydomowego, no to jest absolutnie bezpośrednio związane z gęstością zaludnienia, z ilością, w ogóle z wielkością populacji danego kraju. Więc na przykład porównywanie się właśnie z krajami, w których ta gęstość zaludnienia jest znacznie mniejsza, albo w ogóle populacja jest znacznie mniejsza, nie ma kompletnie żadnego sensu. No już abstrahując od tego, że Norwegia tak naprawdę stoi zupełnie inną kategorią źródeł energii. Natomiast muszę powiedzieć tak, ponieważ my właśnie skończyliśmy projekt, który miał na celu ocenę, czy my jesteśmy w stanie opracować takie scenariusze ograniczania emisji, które spowodowałyby znaczącą redukcję stężeń zanieczyszczeń. I nasza odpowiedź jest tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Owszem, pojawiają się jakieś drobne przekroczenia, ale naprawdę drobne. Natomiast to oczywiście wymaga... Pieniędzy, jak zgaduję. Pieniędzy, rozwiązań systemowych, zaangażowania również tych odbiorców indywidualnych. Więc na pewno do tego jest długa droga, ale w tym momencie przygotowujemy raporty, które będą ogólnodostępne pewnie pod koniec sierpnia, także będziemy serdecznie zachęcać do lektury. Projekt nazywał się Redukost i być może będę miała okazję u Państwa również o tym opowiedzieć. Z całą pewnością. Dziękuję Pani pięknie. Idźmy w takim razie w tym kierunku walki o czyste powietrze, bo z tego co Pani mówi, warto i to ma szansę powodzenia. Dziękuję Pani pięknie, doktor habilitowana inżynier Joanna Strużewska, kierownik Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Ciebie nie będzie. Jest nieźle z tym naszym powietrzem, jak państwo słyszeli w rozmowie. Jest potencjał, żeby było bardzo dobrze. Tak mówiła doktor Joanna Strużewska z Instytutu Ochrony Środowiska. Program Czyste Powietrze ruszył kilka miesięcy temu ponownie. Nie bez problemów, bo są opóźnienia w wypłatach. No ale jest. Miasta wymieniają autobusy na elektryczne. Trzymajmy się tej drogi, to będzie nam się z całą pewnością żyło dużo lepiej i zdrowiej. Za 7 minut, godzina 19, Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Michał Jędrkowiak. Dziękujemy państwu pięknie, a ja zabieram się za jedzenie czekoladki, którą dostałem od Michała Krapkowskiego, który już się tam szykuje, żeby zasiąść na miejscu, w którym teraz siedzę ja i zabrać państwa we wspaniały świat muzyki. Lista przebojów programu trzeciego za minut 6,5. Wcześniej oczywiście serwis informacyjny przygotowany i poprowadzony przez Michała Przerwę. Ja się kłaniam i do usłyszenia. A czekoladka bardzo dobra. Dziękuję, Michał. Autopromocja. Jeden mózg działa tak, a inny tak. O tym, skąd ta różnica i jak osiągnąć pożądane efekty, wie doskonale Asia Wojsiat, doktorka nauk biologicznych i autorka książki Tak działa mózg. To ona przejmie antenę Trójki w najbliższą niedzielę. Dostałam wspaniałą dla mnie możliwość poopowiadania trochę o szeroko pojętej relaksacji, regulacji układu nerwowego, o wyciszeniu, nudzie, zabawie. To wszystko będzie określone muzyką, która ostatnio w moim życiu najczęściej gości. Rezydencja. Tym razem z Asią Wojsiat. W Trójce w niedzielę, chwilę po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 lipca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Co pani promocka robi dla sportu? Biega po promocjach w Auchan! Bo teraz w Auchan serek, mus lub pudding proteinowy 150-180 gramów, różne rodzaje, tylko 4,45 za sztukę przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,24. A orzechy nerkowca 40% taniej. Teraz tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Promocja 24-30 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy.